Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις, μωρό μου? Οπα, πέσιμο. Πέσιμο, φουλ. Τι θες? Εσένα κολλασμένα. Αγάπη μου. Να γίνουμε ένα επιτέλους. Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο. Εντάξει, να γίνουμε. Δηλαδή, όταν είμαστε δύο, είμαστε πιο δυνατοί. Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη. Τι κάνεις, λέει? Κουστάρω τον Άδωνη. Άι στον διάλογο. Με ανώμαλους, εγώ δεν μιλάω. Αντωνιά! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Είμαι ανώμαλος, άκου να δεις. Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω. Έλα με πιάνει. Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω. Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω. Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Αυτό πάνω από το πτώμα μου. Είναι ισόβιος. Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη. Γιατί δεν έκανε το παιδί. Σήμερα θα μας σκοτώνανε. Αν δεν ήταν η αστυνομία. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους. Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, δεν θα συνεχίσω. Κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι. Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις. Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους. Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση. Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους. Αποστόλα, ρε. Έλα. Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά. Ναι. Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή, γιατί ήταν στην εξορία, γιατί ήταν στο πουθενά. Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά. Δηλαδή, ρε, παιδί μου, Έλληνες πατριώτες. Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο, θα λέγαμε. Ναι, μεν αλλά. Ναι, αυτό. Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι. Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιώσουν, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα, τα χουντοσπέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι στο σπίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο. Αποστολή. Έλα, τι θες? Άγουρε, κάτι επίκαιρο. Τι? 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα. Μη με σκάς. Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα, ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρα στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε. Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι. Άκου και είπε, ο Γκοτζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτοί είναι οι απογονοί τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι. Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση. Παριρεύνω. Όχι. Εντάξει. Έρχομαι όμως Χανιά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πότε, για ξαναπες το πότε. Δεν θυμάμαι πότε, αλλά έρχομαι Χανιά. Α, όχι, θυμάμαι, θα το δω, περίμενε. Λοιπόν, 11 παίζω Σταυρό του Νότου. 12 και 13 Χανιά. Δύο μέρες ρε μάγκα. Δύο μέρες ο μάγκα. Και τρίτη μέρα 14 Σιτία. Δεν σε χάλασε. Όχι. Αντώνη Περουλάκη, μπορεί να έρθω Χανιά να δούμε τον Αποστόλη μόνο τον. Αφού μπορείς να πας Χανιά, γιατί μας τα ζαλίζεις τόσο καιρό, μας τα κάνεις τσουρέκια. Γιατί ρε φίλε, θέλω να μιλάμε. Άμα, γιατί μου το πες, θέλω να μιλάμε. Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος. Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς. Καταπληκτικοί. Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι ο Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει δένδια, ας πούμε. Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Αυτό φοβόμουν. Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις? Πολλά όχι. Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά. Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών. Τι να κάνουμε. Μη διαταράσετε τον θα το πείτε ξανά. Τον νεκρών. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αποστόλη. Κούκλα μου. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί? Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς. Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους. Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας. Αισθάνεσαι, ε? Αισθάνεσαι και άλλα τέτοια. Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου και ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι? Πόσο χρονών είσαι? Τι σημασία έχει? Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται. 44. 44. Καλό ηλικιακό ποτέ κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς. Όχι, ποτέ. Και ο Γιούρι Γκέλερ τον πήγε. Ο Γιούρι Γκέλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. Ένα, δύο, τρία, δούλεψε. Ένα, δύο, τρία, επισκευάσου. Ένα, δύο, τρία. Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούρι Γκέλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλαγε. Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε. Απόστολε. Έλα. Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου. Ακραίο. Ακραίο. Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι. Όχι, ο επιμένω νικά. Α. Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε. Μα είναι έκτακτος. Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Οκ. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε ένα δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο. Και αυτό άρα που έχουμε δηλαδή συνηθίσει από τα κόμματα. Από αυτό αριστερά, δεξιά. Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα. Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα. Αποστολή. Έλα. Ο Σωτήρης είμαι. Γεια σου, Σωτήρη. Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου. Και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας. Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς. Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα, κανένα λιμενικό. Άσε με. Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Πράγμα στο νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον. Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες. Ναι, ναι, ναι. Βασιλιά ναι, την τράβαγε, νομίζω. Στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα. Γι' αυτό σε πήρα γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπού. Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται. Καλά, δεν θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος. Μάθετε καλύτερα ελληνικά. Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό. Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά. Από τον Άξ τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρέ, πλουμιστό, τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές. Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια. Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί. Δεν είμαστε χατσβέλο, ούτε Τούρκοι. Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός. Δεν σου φταίει κανείς. Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του. Αποστόλη Φρέντ, καλό μεσημέρι. Επίσης. Εσύ τι πήγαμε να πάθουμε ρε χθες. Τι πήγατε να πάθετε χθες. Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη. Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία. Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Τι στεναχώρια. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ ρε φίλε. Αφού σήμερα το είπε. Από χθες όμως που το έβλεπα εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάνανε. Ναι ρε παιδάκι μου. Και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς Βελόνη. Έλα βέβαια μόνο πελάτη λε τι να πω ρε παιδί. Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος. Είμαι για τον Άδωνη και αυτό το κουμπί. Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε. Χάρη καγιά. Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι. Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον. Ο Νίλ Γκρά Τάισον, ο μεγάλο. Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο. Λέγει αυτό. Λέει και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Τώρα για του εξωγήινου. Και αυτό πήγε για του εξωγήινου, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε. Εγώ απλώ δεν είμαι σε μένα, ήρθα. Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα. Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το. Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω. Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Ποιοι? Όχι, λέει ο Τραμπ όταν το υποβάλλει μία. Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ. Αυτός λέει υποτάσσομαι. Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO. Πρεσβείατο δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι. Απεταξάμινα λε. Κίμπερλι τι κάνει. Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Έλα μπάγκα στολισμένα όλη η ζωή. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια. Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό. Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας. Απλήστως. Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν. Η προπάτηση έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι. Yes, please go on. Yes, please go on. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου. Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εντάξει, απλήστος λοιπόν. Απλήστος. Απλήστος. Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα το ίδιο. Δεν πρέπει να μου το σε πετυχαίνω. Αποστόλη. Τι θες. Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές. Πού? Στη δουλειά. Εμένα. Ναι. Τώρα κοντά. Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά. Γαλλικά. Ναι. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι. Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι. Εγώ νομίζω, τους ξέρω. Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα. Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό. Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα. Ο καλός σου το έβαλε. Ναι. Πεσηματική. Για τον καλό σου. Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες. Αμαν. Θα ψάξω. Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας. Τα σοκολατάκια. Ναι. Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια. Καλά, Αποστολή ψάξε. Έγινε. Ευχαριστώ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Εδώ.